ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دين مخكي چونکہ اللہ صداقت ذکر کو تو قرآن حکیم والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ قرآن دنیا کی دس یو کتابو چھے دا اسمانیو ٹولو کتابونو خلاصو دا اسمانیو ٹولو کتابونو نہ بہترو بلکہ پاغی کتابونو بانے جی اللہ پخوانو انبیاء و تورکڑی و مہمن و نگہبانو دا پخوانو کتابونو ندا معلومی دا چی قرآن با دنیا تا نازلی گی دا نصیب دا آخری امت تے دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا نبوت پخوانو انبیاء و دا پیجندا کتابونو کی داوا نو دا قرآن شرافت و عزت و عظمت و لوئی دا ټول انبیاء او ته معلومه وا ټول آسمانیو کتابونو کې دا مسله راغلی و دا کتاب چې الله رجا نصیب کړی دی هغه امت ته رسول الله صلی الله علیه وسلم الله دا غیم له شرافت ذکر کوي دا غیم عزت ذکر کوي بنی آدم اولاد آدم علیه السلام ټول محترم دي الله ول کرامت او عزت ورکړی دی دنیا کې او پا اولاد دادم علیہ الصلات والسلام کی مسلمانان او پا مسلمانانو کی آخری امت چی غدا امت دادی نروس تو بل امت نرازی دیل چی اللہ کم پیغمبر ورکڑے داغی نروس تو بل پیغمبر نرازی دیل چی اللہ کم کتاب ورکڑے دا داغی نروس تو بل کتاب نرازی آخری امتو آخری کتابو آخری پیغمبر دا امتو مکملو تو قیامت تا علاماتو ندی دی بانے بر دنیا انسانان ختمی گی دی بانے بر دنیا عمر ختمی گی تو دی امت لا اللہ دیر فضائل ورگلی دی خود طولو نلوی فضیلت اگا قرآن دی در طولو نلوی فضیلت اگا دا اللہ دا عظیم الشان کتاب دی دا سے عظیم الشان کتاب چی اگا امت ازان سارا مشرفو گردو پا کم پیغمبر بانے چی نازل شن آغا پیغمبر در طول انبیاء و نوچت کو پا کم امیاش کی چی نازل شن آغا میاش تیر کال در طول امیاش تو نوچت کو پا کم اشپا کی چی نازل شن آغا شپیل اللہ سور برکات ورکلو چی او خواب دیش پا کی عبادت او بل پال دریات یا کال عبادت در قرآن و فضائل سکنشی بیانو لیونی سو ختمو لیش نو دغس دی سر تغلی ردا خبره چه دانس عظیم الشان کتاب اللہ و ایما چالا ورکو دے امت لمی ورکو لہذا دے امت تبل امت نشی رسے دے کار سورا غی خشی کار سورا خلق پک پیدا شی خونو خوانی انبیاء زمان پیغمبر ترسیدی شی پشان کی او پا فضیلت کی او نا پا خوانی کتابو نا نا نا پا خوانی امتو نا دے امت اللہ تقسیم کی دے آیت کریمہ کہ اللہ دے امتو دری قسمونا ذکر کی ثم اورثنا الكتاب الذین اصطفینا اللہوی بیاورک منگا کتاب الکتاب تاکم کتاب دے مخی کتاب ذکر شو والذی اوحینا الیک من الکتاب او مغی کتاب دے بیا ورک مونگا کتاب الذين كسانوا تا استفينا من عبادنا الله ويشغه مونگا ورکلو پخپل بنيانو کي استفينا من عبادنا دا فضیلت تا دی امت چی منگا غره کریو منگا چون کریو منگا انولیو یو یو کرو منگا من عبادنا دا خبلو بنیانو نا نو بنیان دا اللہ خود آدم علیہ السلام نوالا تر یو خیری بنده پوری چی پا دی امت کی با پیدا کی گی عمری با دا طول امتونا دا طول قومونا که عرب دیو که عجم دیو که تور دیو که سبین دی هر یو فرد هر یو امت اللہ وی پدی ټولو امتونو کې پدی ټولو قومونو کې مونږه سخلق ورکو سخلقم پدی کې چون کو نو اغیل اللہ وی مونږه دا کتاب ورک کم کتاب قرآن نو اللہ وی استفینا مونږه ورکلو قوم نوح کې نو ورکلی عادیانو کې نو ورکلی من اسرائیلو کې نو ورکلی اللہ وی استفینا من عبادنا نکتا مفسرین ہر یو تفسیر روالے گور نکتا و تلیکی ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وی دا سوک تی امت تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دار دے طول امت فضیلت شو وس پا دے امت کی فمنہم ظالم لنفسه بعضی ردینا ظلم کون کی دی دخپل زان سرا ومنهم مقتصد او بعض ردینا درمیان دی ومنهم سابق بالخیرات او بعض ردینا روانده کی دن کی دنی کوتا سابق مخ کی دن کی دی بالخیرات پنیکو کی پنیکو سرا سابق فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد بعض مفسرین اغیوی الذين اصطفینا من عبادنا اغا کسان چی اللہوی ما غرکلی دخپلو بنیانونا نو چی اللہ غرکلو ظالم پا کسنگ راغی فمنهم ظالم لنفسه دا دی وجن اغیوی فمنهم ظالم لنفسه دا دینا مراد کافر دے ومنهم مقتصد د دین مراد فاسق دی یا ظالم لنفسه کافر او فاسق دواړه دی نافرمان مشرک چا پکې ظلم وکړ د خپل ځان سره لوی ظلم د خپل ځان سره سړي هغه کفر دی او شرک امت رسول الله صلی الله علیه وسلم د دینه نه دی مراد بلکې عام کافر او مشرک اللہ وی کم خلق چما په دنیا کې غوړه کو نا اولاد د آدم علیه السلام او آدم علیه السلام الله غوړه کړی په دنیا کې نو په دې کې بیا څوک ظالم لنفسه او منهم مقتصد او څوک درمیانه پاتې شي چې هغه گزاره حال له او منهم سابق بالخيرات او دا په کې هغه خلق دی چې ری په هر یو نیکه کې په هر یو کار د دین کې رټولو نه مخکې کیدونکې دي خدا قول د مفسرین مضبوط او قوی نه دی مضبوط خبر د تمام مفسرین و دارا چی الذین استفینا من عبادنا مراد د دین امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو پا امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فمنهم ظالم لنفسه د لاس گوت یو برابر نہیں سوک پا کی داسی دی چی ظالم لنفسه اغزان سر زیاتیو کو ظلمیو کو ومنهم مقتصد مسلمان دے مومن دے کو پا مسلمانے کی پا اسلام کی دننا چا ترقی حاصل کرو در طول نمخ کی لارو چه اغتا سوکم پا قدم کی نشی رسیده و منهم سابقون بالخیرات بل لگ درمیانه ده و منهم مقتصد او بل پا غی که ظالم لنفسه اغا ظالم ده پا خپل زان بانده وس ده ده مقصد بسی ده ده معنا بسی چه او ظالم شو بل مقتصد شو بل سابقون بالخیرات شو مفسرینو یو مطلب دا ذکر کړی دی چې ظالم لنفسه یو سړی ظالم دی په خپل ځان باندې سو د باندې دوه سيزونه دي یو طرف ته فرایض دي واجبات دي داغه دا کول پکار دي هغه کول پکار دي نو دا غی پا کولو کی ردنا نقصان را غی کلا کڑی او کلا نکڑی کلا پورا کڑی او کلا نمگڑی کڑی کلا پا خپلو آداب و واجبات و فرائض و بانے برابر کڑی او کلا زکر زمونگا استاسو منزونه او گورا کنا نو دا غسی زمونگا استاسو روجی او گورا نو زمونگا استاسو نیک اعمال هر سو رجی دا اللہ را طرف نچ مونگا بانے کم فرائض دی واجبات دی پایی که زمونگا سور کوتا ہے کی سور پاگی که زمونگا تقصیرات کی گی نو ظالم لنفسی ہی دا ظالم دے پخپل زان بانے سمت لب چکم فرائض دی نو پاگی کی دا پورا خیالو نسات چی دا کمو سیزونو ندے بن شوی دے چاگی تا محرمات ہوئی نو پاگی که ردن ارتکابو شو بعد ردن حرام کارو نو شو انسان دی دنیا و سره دا نفس و سره دی رس و سره دی شیطان و سره دی ومنهم مقتصد او بعد پدی کی درمیانه پات شو ندی اقتصاد معنا دل تا مقتصد معنا دل تا دار چ درمیانه پات شو چ کم فرائض دی واجبات دی نو ندی ظالم ناغه خو دور کوتا ہے پکی ردن ندی شوی دے مؤدیره دے ادا کری دی مقتصد او بعد محرمات ناغین بیزان نیسا تلین دے درمیانہ پاتی شو اوامنهم سابقن بالخیرات کم چپنی کو کدر طول نمخ کے نتن واجبات پاتی شو نتن فرائض پاتی شو غیب آداب و پسنن خبر آبر اکلو محرمات نیزان ساتو نگو را پدی کی عمل امراغی و پدی کی تقوی امرالا پدی کی عمل امراغی و پدی کی اجتناب دا حرام امراغی اوامنهم سابقن بالخیرات دتا بسو کو رسی نیک عمل چرتا مومنو آغا ردن نپاتی کی گی بد عمل چی چرتا اینو دے داغی خوالم نور دی فرائض خو فرائض دی واجبات واجبات تی فاغی بانے برابر عمل کی او چی کم مکروحات تی حرام دی نوی مکروحات او حرام خلا پزے پر دا مباحو نم زان ساتی لکه او سڑی ہوئی دا چیم نسکم چیپ مباحو کی راج بس نسکم مرا ضرورت تجید او دا دی سپتا لے گی چکل سڑے نسکی نو پسر بانے دڑی کے دیشی پدے کے دنشی شے بھائی مدد مباحا تو نم دان ساتھ دا سابق بالخیرات دا مانا دے ابن کثیر رحمہ اللہ دا. او باقی پاتے نور مفسرین شو امام قرطبی رحمہ اللہ دے دے کہ شپاڑ اسمانی کڑی فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات یو مانا دا عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہا یو قول اگر فرمائی امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دری قسم نبی بدی کی من اسلم قبل الفتح چاچی اسلام قبول کرے دا فتح دا ہجرتنا مخ کی چاچی اسلام قبول کرے دا ہجرتنا او دا فتحنا مخ کی یو داد ویدا سابق بالخیرات دے درجی تسوک رسی دیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا مکہ معظمہ کی دے او دیر سخت دا او پا دغی سخت و سختو کی دلوگی تنی دی کتلی تند تنی دی کتلی دا مشرکان و ظلم و زیادی تنی دی کتلی ایمان راوڑے دا حجرت نمخ کی مخ کی فتح مکل آنه دا شوی آسانی ندر آغلی او پا سختو کی دا ایمان راوڑے را منو هم سابقن بالخیراتو نو چاچ پا آغا وقت ایمان راوڑو دا غی درجی تسوک رسی دیش السابقون الاولون سورة توبه کی داغی بیان شوی دی او دا سه قران زای په زای داغی حال ته اشاره کړی دا اولایک المقربون دا د ټولو نه مخکې دی داغی په باره کې د امت عقیده هم داده چې څنګه په ایمان کې مخکې دی نو جنت په داخله دوی مو مخکې یی کی شک نشته سابقون بالخیرات او چا چې ایمان راوړ بعد الهجره رستو د هجرت نه من اسلم بعد الهجره فهو مقتصد دا مقتصد شو ومنهم ظالم لنفسه درم قسم پک دارے چی اسلم بالسیف اگر اسلام قبول کو خوب توری سرا چی کل توری پڑکی اولی دو دیر خلقو چی پا تورا بانی دا مسلمانان و اغیزه لراجو اگر مسلمانان دی نو امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وی درے قسم شو چاچ اسلام قبول کرے دا ہجرت نمخ کی نا سابقن بالخیرات شو چاچ اسلام قبول کرے دا ہجرت نرستو دا مقتصد شو دا درمیانہ پاتے شو او چاچ اسلام قبول کرے دا توری پا زور سرنو فمنهم ظالم لنفس دا مسلمان دے پا غزان سر دا نقصانو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخفل فلوان و طبی اخفل قوم طبی وی ایمان روڑے اسلام روڑے رست و بیا پخفل خپے جوگر پلانے را نمخ کے دے پلانے را نمخ کے دے پلانے را نمخ کے دے پا جہاد کے مخ کے دے پا مانزو کے مخ کے دے پا حجرت کے مخ کے دے پا سورو چطولو کے مخ کے دے پا خرچہ کے مخ کے دے نرست و بیا تاسو ستومان ہے نو مخ کے مخ کے اسلام روڑے چیرمانم پاتے نشی پا دلو باندے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخپل رول پا بارکی وی چھے گور آغا زمانہ چھے کل آغا شہید شنوی زمانہ پار سکے مخیمان کے رانا مخی انہوں پا شہادت کم رانا مخی دا سبقت پا نیکو کی دا زان لے او درجہ رہ چھے تدبلنا پا اسلام کے مخی چھے دا نیکے پا کار کے ٹول نیک مسلمانان دیو دا نیکے کارو نگئی خو ہر سڑے دا کوشش کی جزر دی بلنا مخی شوی چھے مخی شوی نو اللہ بدلا مقامم در کی اللہ بدلا شرافتم در کی نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقت یو صحابی ایمان روڑو او اگر یو روپے خرچ کرو یو وگے خرچ کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ خپل ہوئی چی رستو کم خلق راغی او اگر بیا لگیئے او دو حد دغر عمر سر خرچ سپین زر خرچ مال غلر یو دا دنیا مال او دولت خرچ دا صحابہ و اگر ہوگی تاو یو ریال تا نشی رسے دے نو اگر وقی ایمان او اسلام تا لہذا دا نور رستو خلقو اگر ایمان او اسلامو نشی رسے دے فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد یو قول لمفسرین داده چی یو سابق بالخیرات تلو طول خلقنا روان دکی دن کی ده هر یو کار کی و پا هر یو عمل کی و پا هر یو مندر دین اسلام کی لکه مثلا یو بداغین مونگا والو ذکر سوک مانا کئی آغا خلق چی پذرلو کی اللہ یادی پجب بانی اللہ یادی بل آغا دی چی آغا پذرلو کی اللہ یادی او بل آغا دی طول نمخ کی دی وی سابقم بالخیرات دا ذکر کون کی دی دا یو عمل لی پا دی دین اسلام کی یو نوع راغستر یو عمل راغستر دی مفسر ناغوی ذکر دا اللہ باللسان پجب باندی ظالم لنفسی بس دے سر پجب بانی اللہ یادی او بل مقتصد اغا درمیان دے چاہ غی پذل باندی یادی او منہم سابقم بالخیرات وی اللذی لا ینسا نشپی او کرو دی 24 گھنٹے او دا دے چی سور زندگی دا نو دے چرت اللہ نیو یو آیات کریمہ کی مفسرین داغی آیات معنی دا سکی چی تاسو دا اللہ نو یرے گے حق تقاتی ہی چی سنگ داغی نیرہ پکار دا نو علت مفسرین داوی چی یرہ دا سکی چی این یو حدا فلا یشرک چی دا اللہ توحید تا شروع کو نبیا غو سر شرک نکی دا اللہ ذکر دا شروع کو نبیا غی رینا نو سابقن بالخیرات اروح اللہ یادی بعض خلق دے یغی دنیا سر محبت کی یحب الدنیا دا ظالم لنفسه دے اللہ دے لکھو ندے پیدا کرے دے دنیا سر محبت ہوگی او کئی چھے کئی نو جائز دے دا مال سر محبت کی دا جہداد سر محبت کی دا اولاد سر محبت کی دا بلی اوشیر دنیا سر محبت کی بس دام یو تن دے پا دے امت کے ظالم لنفسه او بل حق دے چھے غا محبت کی دا آخرت سر دا اگر طول تعلق دا آخرت سره دا اگر ویرا دنیا بکی گی دنیا خواست ام پاتی او بل دے درمو چه اگر محبت کئی دا اللہ سره نی پا دنیا سکارشتا و نی پا آخرت پانی سکارشتا اگر وی زما دا خپل رب سره کار دے زما دا اللہ سره کار دے چه ما تا بکل ملاوی گی اگر تا اللہ دا سخکاری لکا رکشو ملغلر زبا کل دا اللہ سره ملاقات کم دا اگر یحب اللہ سابقن بالخیرات بل مفسر را غیغوی آغا سوک چی دا اللہ عبادت کی خوفا من عقابی ہی آغا یریگی دا غد عذاب دا ظالم اللہ نفسی بل عبادت تا اللہ کی طمعا فی جنتی فی رحمتی دا غد طمع دا امید دی چی اللہ برا لجنت را کی دا مقتصد دا درمیانا ہے ومنهم سابق بالخيرات بل اغد يعبد الله لوجهه اغ عبادت کی جماعت اللہ رضا حاصل نه په جنت باندې سکار شتا او نه په جهنم باندې سکار شتا چې یادرې بچ شم او یادې بچ نشم. خو هغه دې د پاره لګیاره چې ماته الله ملوشي دا الله مینا داغه محبت هغه په جنت او په دې ټولو خبرو باندې غالب دی. ومنهم سابقون بالخیرات دا سره مفسرینو مختلف اقوال دی او دا تقریبا امام قرطبی وی امام سالوی په خپل تفسیر کې دین هم سی واده کړی دی ناغه دل نقل کړی دی اشپار تقوالی داغه راغستی دی. ومنهم سابقون بالخیرات زمونږ مشرانو دواړو عقیب داوی فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. مسلمانانو کې درې قسمونه دي چې ایمان راوړل اسلام راوړل او بس ځان اخلاص عليک بنفسك بس هغه دور تر وګړه چې ځان بچ او بل پاغه کې هغه چې هغه لک درمیانه پاتې شو کلی کې محله کې کورواله بچي اغه هم برابر کړ د الله په دین باندې او د الله دعوت او د الله تبلیغ او د الله کتاب اغه ته سن سوخو گزاره حال پاتې شو گزاري مليات جوړ شو. ومنهم مقتصد او باز په دې کې ومنهم سابق بالخيرات دغه خیرات عام دي او په دې ټولو خیراتو کې کنتم خیر امه اخرجت للناس سوره ال عمران کې تیر شو حال ته د خیر معنا داوه دغه قران او سنت نو په قرآن او په سنت کې دا د ټولو نمخ کې شو. نو د ټولو نمخ کې په قرآن او په سنت کې سوکی هغه سوک چې هغه دنیا ته ورسه پیغمبر وی زمارت حدثوا عني ولو آیه بلغوا عني ولو آیه یو آیات ته ولی نه پته بل ته ورسه وسته الله دین رسول هغه د الله کتاب رسول دی دا الله دین رسول دا الله توحید رسول دی. نو تا کلی کې او په علاقه کې او په ملک کې او چې کوم ځای کې چې نستا شاگردان بسوری دا ساندازه نشتری تا نشی چاز دکلی دا اغیی هست ساندازه نشتری بعد مفسرینو دارا واقست اغیی وی ظالم لنفسی دا جاهل دی مقتصد دا متعلم دی زدکون که دی او سابقم بالخیرات وی دا عالم دی. نو دا امت دری قسمون جو کری دی یو عالمو یو متعلمو او یو جاهلو. پکار خداری چی مونگ دی پیو که خوزان راولو کنه یا دی علما شو چی سزدکو او که علما نجوڑیگو نو زندگی دی خیر دی پا تعلم که پاتی شی کلا چی سڑی پا تعلیبه که مرد شنو دی آقا سور درجه دا تا کوشش کوا یو آیات تزدک پا یو آیات بانی عالم شو دو دزدک رو پا دو آیاتونو بانی عالم شو صحابوی مونگا پا دو آیاتون ازدک رو نو چی خب عمل که بام راوستنو بیا بام نور ازدکاو نو لازم نه ده چې دا سوار لس علوم دی ته وکړي او قرآن او حدیث ته په یادو باندې یاد کړي خو یو یا زده کړه نو دوه زده کړه نو درې زده کړه نو په طالبه کې تا له مرګ راغې نو ملک ته وزرې غوړي شان خو الله ذکر کړی دی کنه رسول الله صلی الله علیه وسلم د داسې خلقو ذکر کړی دی سوره فضیلت تر طالب العلم نو هغه طالب دی د علم او علم قرآن او سنت بس د دې په طلب کې چې ته وفات شوې نو د شهید عمره درجه دستا په مجاهدینو کې رالی او چې کله دې زده کړه نو بیا او د دنیا ته دی وخو نو ته په علماو کې رالی نو د امت وی دا درې قسمونه دي. صوفي پکې راغې انتاکی هغه وی بعض خلق داسې چې هغوی د هغوی د اقوالو سره محبت دی صاحب د اقوالو نو وی دا ظالم لنفسه بعض پکې داسې چې داغه د افعالو سره داغه ټوله شپه ورځ په عبادت کې تیریږي بس په سجده کې دی ولاړ دی دا صاحب د افعالو دی. ومنهم مقتصد او ومنهم سابق بالخيرات وی دا صاحب د احوالو دی دا وی د ټولو نه مخکې دی صاحب د احوالو صوفي صاحب دی دا د ټولو نه مخکې کړی دی. نو په صاحب د اقوالو باندې چې هغه عالم دی په هغه باندې مخکې کړی دی او چې په عام متقینو کې راځي صاحب د افعالو په هغه باندې مخکې کړی چې دا بلا څنګه یو الله عالم ان ذلک هو الفضل الكبير یقینا باذن الله ذلک هو الفضل الكبير دا غرواله د ډېر لوی دا ذلک کې اشاره چاته ده سابق بالخيرات د دین په هر کار کې تمخې شنو ته سابق بالخيرات لکه یو قول لمفسرین دام دی چې بانگ نه دی ویلی شوی ته جمعات کې حاضرې ته وی ته سابقم بالخیرات او چې بانګ ویل شو ته جمعه تلاړي نو ویته مقتصد درمیانه پاتې شوې او چې کله منځ درې دو او ته جمعه تروان شنو فمنهم ظالم لنفسه وی دا ظالم لنفسه او دا سه هر یو عمل د دین او د احکام د شرع نه تو اخلا نو پاغي کې یو سړی مخ کې دی دغه سابق بالخيرات دا نه خدا تانه په جهاد کې مخ کې دی تانه په انفاق کې مخ کې دی تانه په مانځ کې مخ کې دی تانه په درس کې مخ کې دی تانه د قران په زده کولو کې او د حدیثو په زده کولو کې مخ کې دی فمنهم سابق بالخيرات ذالک هو الفضل الكبير او دغه غرواله دلوي جنات عدن باغونه د عدن او يدخلونها داخل بشي دیغه جنات عدن او جنته ونوي جنات عدن ها غباغونه چېغه د همیشوالي دي دی باغی ته زی يحلون فيها دي تبواشل شي په دې جنت کې من اساور من ذهب دا غلولو باوغانو بنگلو د سترو درونه ولؤلؤ انو ملغلری ولباسهم فيها حرير او جامر دی وای په دې کې حرير رحم دا سيزونه دنیا کې بندي بناري نه وباندې دا الله رضی د پاره ساتلی دی اخرت وقال الحمد لله الذي اغيث جنت تلاش نو جنت کی بدا ہوئی الحمد لله الذي كمال صفاتنا الله غذات لردی اذهب عنا الحزن چه بوت لزمون غم اغه ختم کو بوت زمون غم الحزن دا لوی غم چه انسان سرا غم چی پول سرات باندې بسنگ دم حساب کتاب بسنگ یا عمل نامه پکم لاس باندې را کی التما ما ترانا یو ک تیار بئی اذهب عنا الحزن دغير اللازم من غدا حزن ختم ان ربنا لغفور شكور بشكر رب زمون غ بخشش كون كده او بدل ور كون كده الذي غذا تو احلنا چ مونگ را وستو مونگ کینو دو مونگ را کوسکو احلنا مون ل زائر کو دار المقامت من فضله فاغ کور د پات کی دو د مهربان داغ کی دار المقامه دا جنت تے. او د جنتیانو دوستی دو زیر جنتیان سوک دی دا مومنان مسلمانان دی دا اللہ دا مہربانے نا امونگ لپا خبلو کور دا پاتے کی دو کی زیر آکو لا یمسونا فیہا نصبن نبرسی مونگتا پا دی کی سستڑے والے دنیا ندا سستڑے ستومان راشی او تکیات رڈوے نو که خیستا کوری او خیستا باغی او ہر سرطا کچھ تپا کستڑے ولا يمسنا فيها لغوب او نبرار سیمونتا پدی کی نبستڑی والی او نبستو مانی دستڑی والی نرستو انسان بانی او حالت را دی غیت لغوب وی کله چ انسان ستلیشی نو گڑے لانی والی او کو دقه سناس تنم سر سنڈی را سنڈی کو پی غلبہ کڑی دا لا يمسنا فيها لغوب نبستڑی والی او نبستو مانی دا حالت ذکر کہ اللہ دچا دا اغا خلق چې ومنهم سابق بالخيرات چې د دین په کار کې تمخ کې شوي نو الله تعالی ما دا نعمتونه خوشاله تیار کړی ثم ورسنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا بیا ورک مونږه کتاب هغه کسانو ته چې غوړه کړو مونږه من عبادنا د خپل بنیانو نه ومنهم ظالم لنفسه پس بعض الذين ظلم کوون کې د خپل ځان سره ومنهم مقتصد او بعض الدین او درمیانا ومنهم سابق بالخیرات او بعض الدین او رو اندکی دن کے نیکو تا بیدن اللہ پا حکم دا اللہ سرا ذالک هو الفضل الكبیر او دغا غروال دلوی جنات عدن باغن دا عدن تا یدخلونها داخل بشدی تا یحلون فیها وابا چولی شدی جنتیانو تا پدیکی من اساور من ذهب دا باوگانو دس روزرونا و لؤلؤن و ملغلری و لباسهم فیها حریر او جامر دی بای پدی کرے خم و قال الحمد للہ اللذی او بوی دی دا کمال صفت ندی اللہ آغا ذات لرا اذهب عنا الحزن چیغا بوت لزمونگ ناغا یرا چیغا بوت لزمونگ ناغا خوف اغا خبکان ان ربنا لغفور شکور بے شک رب زمونگا بخشش کون کے دے و بدلہ ور کون کے دے اللہ دیا غذاتو احلنا چرے وستمونگا دار المقامت من فضلی ہی فاغا کور دا پاتے کے دو فاغ کور د پات کې دوه کې د خپل مهربان نه لا یمسنا فیها نسب نرار سیمون تا پدی جنت کې نسب ستړی والے ولا یمسنا فیها لغوب او نبرار سیمون تا پدی جنت کې سومانی اخر.